prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polski rząd nie zgodzi się na segregację państw i obywateli Unii, mówi minister sprawiedliwości. Dla Niemiec stajemy się jednym z kluczowych partnerów inwestycyjnych i politycznych, powiedział w Berlinie Mateusz Morawiecki. Wypowiadamy tysiąckrotne nie dla tego porozumienia stulecia, mówi prezydent autonomii palestyńskiej o planie pokojowym Donalda Trumpa. Polski rząd nie zgodzi się na segregację państw i obywateli Unii, powiedział w rozmowie z wiceszefową Komisji Europejskiej minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przedstawił na spotkaniu z Werą Jurową główne powody i założenia reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Nie może być tak, że w jednych państwach Unia Europejska i Komisja Europejska zgadza się na to, aby w mechanizmie demokratycznym sędziów wyłaniali pośrednio obywatele, bo tak jest właśnie w Niemczech, a w innym państwie, takim jak Polska, gdzie wprowadzamy bardzo pośredni mechanizm kontroli demokratycznej do procesu wyłaniania sędziów poprzez wprowadzenie jeszcze organu pośredniego, jakim jest Rada Sądownictwa, w którym i tak wiodącą rolę odgrywają sędziowie. Minister Ziobro zaznaczył w rozmowie z Werą Jurową, że krytycznie na temat sytuacji w polskim sądownictwie mówiono jeszcze przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Na dowód pokazał artykuł profesora Andrzeja Rzeplińskiego z 2004 roku opublikowany w Gazecie Wyborczej, w którym późniejszy prezes Trybunału Konstytucyjnego zwracał uwagę na potrzebę reformy władzy sądowniczej. Wiceprzewodnicząca komisji wyraziła zadowolenie z dzisiejszych rozmów w Warszawie. Po spotkaniach mówiła, że komisja jest gotowa na dialog. Przyjechałam tutaj z bardzo wyraźnym przekazem od przewodniczącej Ursuli von der Leyen, która chciałaby otworzyć nowy rozdział w dialogu z partnerami z Polski. Spotkania, które dzisiaj odbyłam, nie były negocjacjami. To było bardziej podzielenie się opiniami, oceną, w którym miejscu jesteśmy i wskazaniem drogi naprzód. Wera Jurowa spotkała się też z wiceministrem spraw zagranicznych, marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznikiem praw obywatelskich. Nie było natomiast rozmowy z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, prezesami Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Cieszę się, że mamy dobrego partnera w Niemczech. Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym, a my stajemy się dla tego kraju jednym z kluczowych partnerów inwestycyjnych, a także politycznych, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Berlinie z kanclerz Niemiec. Podczas śniadania roboczego z Angelą Merkel była mowa o kwestiach podatkowych, klimacie oraz planowaniu nowego unijnego budżetu. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, zwołał spotkanie Rady na 20 lutego, ale zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna rada, że to będą bardzo trudne negocjacje. Premier mówił, że Polska będzie chciała połączyć unijne budżety na cele klimatyczne i polityki rolnej. Z Berlina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wizytę w Niemczech szef polskiego rządu zakończył uczczeniem ofiar obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Nowy plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu ogłosił Donald Trump. Przewiduje on gwarancję bezpieczeństwa dla Izraela i uznanie suwerenności tego kraju nad nowymi terytoriami, a także utworzenie państwa palestyńskiego, które uzyska wielomiliardową pomoc gospodarczą. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił ten plan mianem historycznego. Donald Trump ogłosił założenia planu bliskowschodniego w Białym Domu w towarzystwie premiera Benjamina Netanyahu. To wielki krok w kierunku pokoju, zwycięstwo obu stron, mówił amerykański prezydent. Według jego planu zostanie uznana suwerenność Izraela nad Doliną Jordanu. Stolicą tego kraju będzie Jerozolima, a Palestyńczycy uznają Izrael jako państwo żydowskie. Wyżegną się także działań terrorystycznych. W zamian za to zostanie utworzone nowe państwo palestyńskie z obszarem dwukrotnie większym od obecnego i ze stolicą w części wschodniej Jerozolimy. Plan przewiduje także międzynarodową pomoc gospodarczą dla Palestyńczyków w wysokości 50 miliardów dolarów. Premier Benjamin Netanyahu wyraził nadzieję, że Palestyńczycy zaakceptują plan. To jest historyczny dzień, powiedział premier Izraela i określił Donalda Trumpa mianem największego przyjaciela, jakiego Izrael kiedykolwiek miał w Białym Domu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas nazwał inicjatywę Stanów Zjednoczonych nonsensem. Wypowiadamy tysiąckrotne nie dla tego porozumienia stulecia, powiedział palestyński przywódca w Ramallah na zachodnim brzegu Jordanu. Podkreślił, że Palestyńczycy nadal będą dążyć do zakończenia izraelskiej okupacji na terytoriach palestyńskich oraz utworzenia państwa Palestyna ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej.

odświeżone starocie, według mnie bardzo dobrze odświeżone i bardzo dobre starocie. No, każdy z przywołanych tytułów tworzących historię mandarynkowego snu i historię światowej muzyki ma tutaj odnośnik, że chodzi o rok 2019. A wśród tytułów Monolights to pamiętam... To było amerykańskie tournée chyba, tak, Tangerine tak. Dream pierwsze. Fedra, no to już jest legenda. Yellowstone Park, a wreszcie Stratosphere. To już są początki, które wstrząsnęły historią rozrywkowej muzyki tej w wydaniu rockowym. A to, co wybrałeś na dzisiaj, dlaczego właśnie ten tytuł? Dlaczego Horizon? Poza tym, że najbardziej mi się podoba z tej płyty, może poza jeszcze Stratosphere, ale Stratosphere może dzisiaj nie słuchajmy, zostawię ci płytę, to kiedyś słuchaczom przedstawisz tę wersję Stratosfery. A dlaczego Horizon? Nie wiem, może sentyment, bo wtedy, kiedy była premiera Horizon w Polsce, byłem na Torwarze i pierwszy raz ujrzałem na własne oczy redaktora Kordowicza. O rany. No, skojarzenia, nie byłeś przygotowany. Skojarzenia związane z muzyką Tangerine Dream naprawdę bywają nieoczekiwane. No nic. A który to był rok? Ziemowit, no właśnie, który to był rok? 83, o Jezu, lata 84, no. tak. I ta zima niesamowita, tak. Ja myślę, że redaktor nie stał wtedy w tym tłumie. No ja tej tajemnicy tutaj nie jestem w stanie rozwikłać, tak. Bo sądzę, że tutaj pewien mit byłby obalony, ale ja nie chciałbym się przyczynić do degradacji tego mitu. W każdym razie Ziemowit Poniatowski wybrał dla Państwa Horyzont 2019. A horyzont to wiadomo szeroki, widnokrąg i także dla tych patrzących w niebo, może nawet nieboskłon. Posłuchajmy. No tak troszkę zagadaliśmy tę muzykę, tak pieczołowicie przypomnianą przez trio, o tej skwapliwości sięgania po repertuar wybitnego zespołu. Właśnie w większości podejrzewam, że są to kompozycje nieżyjącego już lidera Edgara Frezę. Mówiliśmy mniej więcej pół roku temu, kiedy wybrałeś z repertuaru zagranicznego i polskiego, tego nowego, opublikowanego przez generator utwory, które uznałeś za godne tutaj w pierwszej kolejności dotarcia do programu trzeciego. Może nie są to super nowości, ale ciągle jeszcze prowadzący audycję wierzę w ponadczasowość muzyki. Co zresztą płyta Recurring Drums tutaj dobitnie potwierdza. No tak, to ja myślę, że Tangerine Dream w ogóle, przynajmniej w moich oczach, odzyskuje bardzo dużo. Ostatnia część Sessions 5 już się ukazało. No to jest materiał zupełnie premierowy, przez nich skomponowany, nie żadne odświeżane starocie. No też to jest dobre. Zresztą koncert, który był jesienią w Warszawie, w jednym z warszawskich klubów, no mimo pewnych trudów słuchania muzyki Tangerine Dream na stojąco wokół barów z alkoholem i w tłumie koncertu. Doskonale ciebie rozumiem, bo też to za każdym razem przeżywam, a jak dochodzi do tego jeszcze dym z papierosów, to już w ogóle... No na szczęście. Klęska. Natomiast muszę to teraz dopowiedzieć, że te projekcje w półmroku programu trzeciego są pozbawione tych niedogodności i w zależności od tego, czy dysponują słuchacze trójki wygodnymi meblami, to możemy mówić o mniejszym lub większym, ale jednak komforcie słuchania. No tak, chociaż jakby ktoś chciał się wczuć, to może sobie postać. Ale powiem ci, a byłeś na koncercie? Bo nie widziałem. Nie byłem w klubie. Nie byłem. Właśnie ze względu na tę aurę bardzo sobie cenię. Bardzo. To może jest taka lekka wulgaryzacja, bo przecież koncert to także żywi muzycy, prawda? I to ta aura sprzęgająca nas z wykonawcami. Ale jednak płyty wydają mi się jakoś bardziej dopracowane. Nie mówię o studyjnych, ale tych live. No tak, powiem ci, że ucieszyła mnie ilość słuchaczy. Tam naprawdę był tłum. I to zaskakujące. Czyli żyje, tak? Tak, i rozmawiałem z kolegami, którzy nawet w tym samym klubie chadzają na koncerty, można powiedzieć bardziej topowych zespołów i bardziej popularnych gatunków, i mówili, że była połowa tej widowni, która była na Tangerine Dream, które przecież prawie, nie było to prawie reklamowane. Jakoś ludzie się dowiedzieli pocztą pantoflową i był naprawdę tłum. Czyli złotą myśl, którą sformułowałem mniej więcej 40 lat temu, że L-muzyka jest muzyką przyszłości, sprawdza się. Sprawdza się, chociaż ja uważam, że nadal to jest jednak. Ta muzyka elektroniczna, której my słuchamy, jest muzyką niszową. Sam wiesz, że muzyką elektroniczną nazywa się teraz coś, o czym byśmy kiedyś w ogóle nie powiedzieli, że jest to muzyka elektroniczna, czy w ogóle, że jest to muzyka. No tak, ale ten snobistyczny gatunek L jednak tutaj gromadzi wykonawców, którzy w sensie artystycznym, w sensie również wykorzystywania nowych technologii, mają jednak w świecie kultury pierwszeństwo i tego się trzymajmy. Przed Państwem Horyzont, część druga z płyty Recurring Dreams, czyli powracające sny, powracające marzenia. Powróciły one w audycji premiery z generatora. przywołane sny, przywołane marzenia, te, które powracają, kiedy wspominamy zespół Tangerine Dream. Ziomowit Poniatowski poleca Państwu trio i nawet ten zupełnie inny skład jakoś nie powstrzymuje Cię przed lansowaniem uparcie zespołu, który, jak deklarowałeś, jest dla Ciebie numerem jeden w światowej elmuzyce. No, numerem jeden ex aequo jeszcze. No, paru solistów, może z kilkoma, może tak, tak, ex aequo, ale to ex aequo bardzo szerokie, tych numerów jeden. Ale powiem Ci jeszcze a propos tego koncertu, że, bo mówiłem, że bardzo dużo ludzi, sala duża, naprawdę było, no mimo tych niedogodności, było przyjemnie, to zamieniłem kilka słów z Bianką Frezę, która... No to chyba nie miała się gdzie podziać tam i siedziała na kanapach wśród publiczności, która ją nie rozpoznawała. I powiem Ci, że też była mocno zaskoczona tą ilością widzów i bardzo się cieszyła, bo przecież to była trasa jakaś dłuższa i chyba Polska i Warszawa wypadła w tej trasie najlepiej. Takie odniosłem wrażenie. No nie wiem, jak kluby, czy możemy tutaj uogólniać, bo nie wszyscy dysponują takimi, że tak powiem, akustycznymi możliwościami, a natomiast jeżeli chodzi o fanów, zwłaszcza polskich fanów, to ciągle oni stanowią taki źródło radości dla przybywających do nas muzyków, bo ci, którzy już przywiązali się do pewnego gatunku, tak jak w przypadku L-Muzyki, to rzeczywiście deklarują przez wiele lat swoje przywiązanie, a co więcej, zarażają tym swoim entuzjazmem nowe pokolenie. Twoja obecność w minionych miesiącach, bo tak spotykamy się mniej więcej po pół roku, nie ośmielam się ciebie częściej absorbować, to były okazje, żebyśmy sięgnęli po te albumy koncertowe, sesje. Wspomniałeś, że już piątka. Piątka i kolejny ciekawy album naprawdę. Mhm. No, jeżeli chodzi o te powracające marzenia, to cieszy mnie i mam nadzieję, że właśnie fanów mandarynkowego snu zainteresują te jakże bardziej dźwięczne wersje tych nieśmiertelnych. Zresztą powiem Ci, że jeszcze wracając do koncertu, ciekawy zabieg zrobili, bo no zazwyczaj na bisy gra się jakiś przebój. Oni zagrali kolejną improwizację właśnie z sesji. Dość długi, monotonny, ale ciekawy, bardzo ciekawy utwór na koniec właśnie na bis. No jeżeli chodzi o monotonię, to ona się może kojarzyć na przykład z obecnością w kompozycji sekwencerów i arpeggiatorów, no ale tak buduje nastroje ta berlińska szkoła i dzięki tym technologicznym możliwościom także i ta muzyka zyskała rzeszę wyznawców. A sam Mikołaj Herzen kiedyś powtarzał, a rondo to przecież nic innego. To takie staroświeckie, takie minione epoki, to też kręcimy się wokół i oczywiście wcale nie musimy tańczyć, ale możemy poddać się halucynogennym rytmom. Tak, rondo to czasy bliższe, ale przecież pierwotna muzyka transowa. No, do obrzędów wudu już może nie wudu, ale no coś tak, w tym jest. Tak, ale tamtamy rzeczywiście niosą w dżunglę muzykę i podwajają echem, prawda? Mimo tego zakodowanego prymitywizmu. Za chwilę nowa kraina, ale chciałbym na samym początku powiedzieć, że nie chodzi tutaj o tę grupę właściwie... zespół, grupa taka efemeryda, która w 1982 roku wydała jeden album i zginęła, a kompozytorem był tutaj Peter Folkman. A Neuland to całkowicie nowa inicjatywa. Neuland tak. No nie, powiem, że nie lubię takich zabiegów, kiedy muzycy się ukrywają, kiedy nie jest na płycie wyraźnie napisane, kto to jest. Zresztą nawet zwróciłeś uwagę, jak się spotkaliśmy dziś rano, że nie ma tu nawet żadnych tytułów. Jest sporo utworów, nie ma tytułów. Gdzieś z tyłu na okładce są napisani autorzy. W katalogach ta płyta nie jest prezentowana, w katalogach dużych firm nie jest prezentowana jako ich muzyka, tylko właśnie jako Neuland. No a grają tu i to jest właśnie ciekawostka, bo znowu wracamy do kręgów Tangerine Dream. Grają tu Peter Baumann i Paul Haslinger, czyli współtwórcy Tangerine Dream, ale z różnych okresów. No Baumann to są lata 70. A poza tym jeszcze jego powrót do Tangerine Dream, bo tak ostatecznie z Mandarynkami rozstał się ten muzyk w grudniu 2015 roku. Drugi, którego nie niosła przez lata sława obecności w Tangerine Dream, Haslinger, no to znowu połowa lat 80., o ile dobrze pamiętam, przez 5 lat kilkanaście albumów wspólnie z Edgarem Freze wydał, uczestniczył w międzynarodowych turach, no i przy produkcji muzyki filmowej, tej właśnie firmowanej przez Edgara Freze i Consortes. Tak, Peter Baumann przecież wydał kilka solowych płyt, potem zniknął na wiele lat, chyba rok temu czy dwa lata temu wydał ciekawą płytę. No i tu wraca właśnie z Paulem Haslingerem. To są ciekawe takie wspólne powroty, bo przecież pamiętasz, Johannes Schmeling z kolei nagrywa z Jeremy Freze. No tak, o tych postaci wybitnych, które się pojawiły w ciągu lat istnienia zespołu, to moglibyśmy tutaj wymienić wiele. No ale posłuchajmy duetu. Co też Baumann i Haslinger mają nam do powiedzenia w nagraniu otwierającym dwupłytowy album zatytułowany skromnie Neuland. Nowa kraina to tak jak gdyby kosmos dwóch muzyków, Baumana i Haslingera. No, powiedziałeś, że na okładce nie wymienione tytuły, ale jednak ale jednak udało nam się dotrzeć do tych nazw. No nie, no nazw nie ma, nie, bo ty myślisz o tym, że jak się włoży do odtwarzacza, bo przed chwilą o tym rozmawialiśmy, to się pokazują tytuły. Nie pokazują się, nie ma tytułów po prostu. Pokazują się tylko czasy i jest to cały czas tajemnicą, co tam jest. Jest tytuł płyty Neuland, nazwa grupy Neuland. Bo mnie z kolei, ja nie miałem jeszcze płyty w rękach, ale proszę ciebie, sam fakt, że czasy były nam nieznane, prawda? No tak, tak, tak. No, żeby sprawdzić czasy do audycji, trzeba włożyć. A często walczę z muzykami, którzy przysyłają swoje produkcje i za każdym razem nie mogę wyjść z takiego głębokiego przekonania, zdziwienia, jak to się dzieje. Podczas własnych sesji nagraniowych 10 utworów powstaje i muzycy tak jak gdyby nie chcą się podzielić czasem ich trwania, co wiadomo w radiu pozostaje dosyć istotne. Wobec tego nie marnujmy tych cennych chwil i w tym kosmosie, tej nowej krainie zacnego duetu z tą rzetelnie wykonaną muzyką, która gdzieś tak oscyluje w początkach, chciałoby się powiedzieć, lat 70. chyba nawet. A utwór poprzedni nosił tytuł Kaskada 39, a teraz Sen numer 9. I właśnie oni, duo Neuland. Thank you. premierach z generatora wybranych przez Zimowita Poniatowskiego. Jeszcze w tle słyszą państwo duo Baumann-Hassinger. Nowa kraina, nie wiem jak tobie, a mi ta muzyka jakoś tak skojarzyła się z obrazkami katastrofy w Roswell i z tymi ciałami, być może cyborgów przesłanych przez kosmitów, bo to są różne hipotezy, bo przecież te zwroty 40G tych przeciążeń, które są obecne w latających spotkach, być może pozbawionych, wyeliminowaną siłą grawitacji. No właśnie, a skąd wiesz, że tam wymaga, jest... że te maszyny, skąd wiem? Skąd wiesz, że tam jest 40G w tych, no jak one tak są, to można obliczyć, wiesz, kąt sferyczny, jaką one mają odległość od obserwatora i jak się poruszają przy nieboskłonie i nagle raptownie zmieniają kierunek ruchu. To już wiadomo, że to żaden z naszych, proszę ciebie, by nie dał rady. No dobrze. A ta muzyka taka troszkę mechaniczna, więc cyborgi, no może to. A nie wiem, jakoś taka mi tak się wizja, ta muzyka nie kojarzyła. Słuchaj, natomiast teraz kolejny wybrany przez ciebie muzyk, o którym ktoś kiedyś powiedział, że to taki bohater kraut rocka, ale właściwie zapomniany. A natomiast każde spotkanie z tobą powoduje, że słuchacze Trójki znowu mają szansę poobcować z muzyką tego artysty. Do niedawna były to raczej przypomniane rzeczy i to nie z tych wczesnych płyt Innovative Communication, Floating Music, Mozaika, Galaktyka, Cygnus, Paradise, Brain Voyager, Pegasus. Ja tak wspominam te tytuły, proszę ciebie, ponieważ tę muzykę w Trójce, w momencie, kiedy ona się rodziła i była wydawana przez zacną wytwórnię Klausa Schulze i Marka Sakałckiego, Innovative Communication, proszę ciebie, prezentowaliśmy w programie trzecim z czarnych płyt. No to już... No tak, ale nie wiem, czy pamiętasz, bo mam te czarne płyty. Część z nich była wydana w prędkości 45 obrotów. Po to, żeby byśmy emitowali muzykę. Nie wiem, tego nie pamiętam. W każdym razie zwróciłem na to uwagę, że nie wiem, czy dwie, może nie pamiętam tytułu, właśnie są wydane w prędkości 45, przez co oczywiście materiał jest krótszy, ale brzmi. No tak, ale to było możliwe również, proszę cię, w przypadku techniki zagęszczania zapisów, czyli te odległości między kolejnymi zwojami rowka. No tak, ale każdy audiofil były różne, w zależności od sterowania. No ale jakość jest gorsza wtedy, jeśli jest zagęszczone. Musi być odpowiednia odległość, a jak jest prędkość większa, to... No przez wiele lat codziennością studia muzyki były magnetofony studyjne i rzeczywiście prędkość ma tutaj znaczenie. I szerokość taśmy, tak? No bo jak nagrasz na wąskiej taśmie 17 ścieżek, to będzie gorzej niż jak nagrasz 2 ścieżki. No to ty już mówisz o technice wielośladowej, która być może jest naszym marzeniem, ale już nie, na pewno nie z użyciem tego poczciwego nośnika, jakim jest taśma magnetofonowa. Nie wymieniliśmy nazwiska artysty, to właśnie liczę na to. No przecież i tak wszyscy stali słuchacze wiedzą, kto to może być, więc po co? No dobrze, Robert Schroeder. Robert Schroeder, który wydał płytę na swój jubileusz. Chwali się 40-leciem twórczości. No jest się czym pochwalić. Jest czym się chwalić. Sporo płyt, nie wszystkie mi się podobają, nie wiem jak tobie, szczególnie te ze środkowego okresu. Ostatnio znowu też, no tak jak Tangerine Dream, wraca do formy. Chwali się na okładce właśnie tym 40-leciem i tym, że w 79 miał, jak on tu pisze, sukces odniósł debiutem swoim Harmonic Ascendant, który był tu dużymi literami, zrealizowany przez Klausa Schulze. Wielkimi literami to jest napisane na okładce. No musiał swoim talentem w jakiś sposób uzasadnić, prawda, to pragnienie Klausa, żeby jednak zaopiekować się debiutantem. No ale wstydu nie było, to była świetna płyta, zresztą pozostaje taką do dziś. A świetna teraz... płyta, zresztą tak jak powiedziałeś, wytwórnia była świetna na początku swojej działalności. Nie wiem, czy pamiętasz, potem pod koniec u schyłku już wydawali. Oj, czego oni nie wydawali. No tak, no prawa rynku, ktoś może podać to jako tłumaczenie, ale te wczesne albumy, proszę ciebie, wspaniale wydawane. Ja pamiętam jeszcze taki albumik, już nie pamiętam, co to była za niemiecka grupa, albumik o fraktalach. Kolorowe zdjęcia, proszę ciebie, tych takich tworów matematycznych, o których niektórzy uczeni ośmielają się stwierdzić, że są właśnie liczbowym odtworzeniem, czy geometrycznym odtworzeniem w ogóle życia na tej planecie. Ale nie wiem, czy pamiętasz, że w Polsce ukazywały się licencyjne wydania z Innovative Communication. Mam wydanie Kurta Riemanna właśnie tłoczone w Polsce. Nie pamiętam, czy to polskie nagrania, Muza, czy kto to te licencje kupował. Ale to ciekawa historia, bo muzyka elektroniczna, zupełnie wykonawcy nieznani, no już to ani Tangerine Dream, ani Klaus Schulze, tylko jakimś tam Kurt Riemann. No tak, i to zresztą część płyt z tą muzyką środka, w której elektronika była ozdobnikiem, a często głównie dominowały brzmienia saksofonów na przykład. No tak, ale prawda? To ten późniejszy okres, a ta płyta, o której ja mówię, no to jest elektronika taka, jaką my słuchamy i co nazywamy elektroniką. No, Robert Schroeder, uczcimy zatem ten jego piękny, artystyczny jubileusz 40-lecia. Płyta nazywa się Fata Morgana. Przywołałem tutaj hipotezę, że może ci kosmici to nie kosmici, a tylko maszyny ożywione, cyborgi, prawda, ze względu na tę grawitację panującą na Ziemi, taką może troszkę inną niż we wszechświecie. A bo dlaczego o tym mówię? No bo kompozycja, którą wybrałeś, nosi tytuł Cybercrime. A no właśnie, bo szukałem w głowie, czemu ty tak ciągle o tych kosmitach, a dopiero teraz... No tak, nie, tak daleko nie wybiegałem myślą, proszę ciebie. No ale to w ciekawych czasach żyjemy i co ważne, mamy jako duchową pożywkę w cyklu Studio L Muzyki naprawdę kompozycje intrygujące, którym czasami dajemy szansę, nie zagadując ich tak obsesyjnie. Ale pretekst, że możemy się spotkać i powspominać, to jest jednak zawsze dla mnie perspektywa bardzo kusząca. No a że towarzyszą temu premiery, zechcą Państwo posłuchać. Robert Schroeder, płyta Fata Morgana, utwór Zbrodnia cybernetyczna. Thank you. Zbrodnia w afekcie, przypomniało mi się. Kto to był? Rick Wakeman w albumie Rapsodie. Album chyba, pamiętam. Nie, utworu nie pamiętam. I Criminal Records była Ricka Wakemana, o. A tej nie pamiętam. Nie pamiętasz, ale Roberta Schrödera lansujesz, tak? No tak. No, z jego Fata Morganą. Najnowsza płyta i właściwie zwieńczenie przepięknej muzycznej kariery. A na koniec niespodzianka, właściwie można powiedzieć, Cymelia, bo muzyk po raz pierwszy w studiu El Muzyki, instrumentalista, kompozytor, taki ambientalny DJ właściwie. No właśnie, powiem ci, że odkryłem amerykański, amerykański. Chyba amerykański, artysta. Tak. Nie, amerykański. Jeżeli Filadelfia jest w Ameryce. Powiem ci, że odkryłem go niedawno, chociaż on już od kilku lat nagrywa. Jakoś się wsłuchałem w tę jego muzykę, zaczęło mi się to podobać. Zresztą twój kolega po fachu, bo prowadził audycję radiową Star Send, pasjonat fotografii, bo przyozdabia okładki płyt swoimi własnymi fotografiami. To tak jak gdyby Ziemowit Poniatowski, prawda? Kolejne wcielenie. No tak, ale nie mam talentów muzycznych. A on ma. Zresztą ta jego fotografia jest taka charakterystyczna. Tu akurat na tej okładce do płyty, którą przyniosłem, Space Tones, no to tam jakieś zaćmienie jest. Czekaj, wydawanym przez siebie płytą ozdabiasz okładki produkowane przez uzdolnionych artystów. Natomiast no, chyba możemy powiedzieć, że sztuka obrazu jest, nie jest sztuką miłowca. Twojego życia, tak, prawda? Tak, tak. Skądinąd. No ale... Wszystko przed nami, prawda? Za pół medycyna roku. Czyni postępy. Za pół roku będziemy kontynuować. Znalazłem, proszę ciebie, w internecie nieznanego nam Chucka Van Zyla taką informację, że szefował grupie The Ministry of Inside Things, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No brzmi to troszkę mało muzycznie. Jak szukałem o nim informacji w internecie, to natknąłem się na coś, co mnie zaciekawiło też, bo okazało się, że do grania namówił go kolega z grupy też mojej ulubionej Nightcrawlers, która już od dawna chyba nie nagrywa, jakoś mi zniknęli, ale... No ci nocni pełzacze, tak. To byli także z Throwing Gristle ulubionym zespołem Tomka Beksińskiego. Nie wiem, czy Night pamiętasz. Tak. O, to nie wiedziałem. No, proszę bardzo. Płyta ta, o której mówimy, została wydana w Holandii i to tak, nie wiem, październik ubiegłego roku. W rubryce Style została oceniona jako reprezentant szkoły berlińskiej. I tak jest faktycznie, w przeciwieństwie do, wydaje mi się, do poprzedniej płyty, której słuchaliśmy, Roberta Schrödera, gdzie właśnie miałem o tym powiedzieć, wypisywał tu na tej okładce, że to jest i Berlin Schule, i Ambient, i Chill Out, i Electronic Music. To faktycznie jest chyba berlińska szkoła. No i dodajmy tylko, że to jest trzyczęściowa kompozycja. To jest zawartość tego CD, Space Tones, czyli znowu jakieś... To nie mój wymysł, to przepraszam, ty ustaliłeś ten repertuar, takie odniesienia do kosmosu. A, no tak, ale nie, bo ja chciałem powiedzieć, że z kolei tutaj już masz czasy utworów. Zawsze bardzo ci na tym zależy, ale też są tak podane, żeby nie było łatwo, prawda? No tak, ale tu już właściwie możemy powiedzieć, że audycja się już prawie kończy, bo ta muzyka będzie w programie trzecim jedynie do 23:00 i to trzecia część utworu zatytułowanego Space Tones. Tak zresztą jak cała płyta. A gościem wtorkowego wydania Studia Muzyki był w tym tygodniu Ziemowit Poniatowski. Serdecznie dziękuję za piękny repertuar i za przybycie. A ja dziękuję za kąśliwą ja dziękuję walki. Za zaproszenie. No nie przesadzaj.